1, 2, 10, 2. Hai că merge așa. E bine așa. Dă-mi și mie în altă, băi. Hai să înceapă nebunia pentru toți băieții din România. Rodica Olariu, prințesa Banatului, împreună cu Mr. Sube, dedic această piesă tuturor băieților adevărați și special pentru Sami din Timișoara. La necaz nu ai lăsat pe cine.